Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugün Ali İmran suresinin 183. ayetinden itibaren okuyacağız. Konumuz da babalar dininin çıkmazları. Ayet-i kerimeyi okumaya 181'den başlayalım ki bir konu bütünlüğü olsun. لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ فَق۪يرٌ وَنَحْنُ اَغْنِيَا. Allah-u Teala, Allah fakirdir, biz zenginiz diyenleri işitti. Onların sözünü işitti. Senektubu ma kalu, onların dediklerini yazacağız. Tabii bu dünyada yazılıyor hiç şüphesiz. Çünkü ağzımızdan çıkan her sözü yazanlar var. Bu yazacağız sözünden ahiretteki nihai hesaplaşmanın yazısı anlaşılıyor. وَقَتْلَهُمُ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ. Haksız yere nebileri öldürmelerini de yazacağız. Yani onun da hesabı görülecek. وَنَقُولُ ذُوقُ عَذَابَ الْحَر۪يقِ. Onlara diyeceğiz ki ateş azabını tadın. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يكُمْ. Bu sizin kendi ellerinizle yaptığınıza karşılıktır. وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ. Bir de Allah kullarına asla haksızlık yapmaz. Yani çekeceğiniz ceza sizin yaptığınızın karşılığıdır. Şimdi bunlar Yahudiler ve kendilerine gelen nebileri öldürüyorlar. Sadece nebileri öldürmüyorlar biliyorsunuz. Ali İmran suresinin şöyle baş tarafına doğru bir açarsak 21. ayette şöyle diyor Allahü Teala: اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ. Allah'ın ayetleri karşısında kendilerini kapatanlar. Yani Allah'ın ayetini okuyorsunuz, bana okuma diyor. Bana okuma diyor. Anlamak istemiyor. Tamam, tamam, tamam, tamam diyor. Ben biliyorum, biliyorum, kalsın diyor. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقِّ. Haklı sebep olmadan nebileri öldürenler. Sadece o değil. Ve yaktulun ellezine ye'murun bil kıst minen nas. İnsanlar içerisinde her şeyin hakkını verin. Kimseye haksızlık yapmayın diyenleri de öldürenler. Fe beşşirhum bi azabin elim. Onları acıklı bir azapla müjdele. İşte bunlar Yahudiler. Bir önceki ayete bakarsak diyor ki فَاِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعَنْ. Eğer sana karşı delil getirirlerse de ki ben ve bana uyanlar yüzümüzü tamamen Allah'a çevirdik. Kendimizi Allah'a teslim ettik. Allah ne diyorsa biz onu yapacağız. Ve kul lillezine utul kitap. Kendisine kitap verilenlere söyle. Ellerinde kitap var. Müslümanlar da kendine kitap verilenlerden değil mi? Dolayısıyla Müslümanlar da bu kapsama girer. Vel ummiyine ve ümmilere söyle, yani ellerinde ilahi kitabı olmayan kişilere söyle. Tevrat, İncil, Kur'an ya da bir başka ilahi kitap yok elinde, onlara söyle. Eslemtum, siz de teslim oldunuz mu? Fe in eslemu fekad ihtedav. Teslim olurlarsa yola gelmişlerdir. Yani Allah'ın kitabına teslim olacaklar. Fe in tevellev fe innema aleykel belâh. Yüz çevirirlerse sana düşen tebliğdir. Vallahu basîrun bil ibâd. Allah kulları görmektedir. Dolayısıyla şimdi burada bugün okuduğumuz Âl-i İmrân 181 ve devamı ayetlerde kendi ellerinde kitapları olan ama kitaba uyun dendiği zaman sizi dinlemeyen kişilerdir. Buradaki örnek olan Yahudilerdir. Ama farkı yok. Yahudiler niye sıklıkla Kur'an-ı Kerim'de örnek veriliyor? Müslüman olmaları sağlansın diye değil. Yani bakın görün, siz de aynı durumdasınız. Yani şey değil, yani bir bakın, bir mukayese edin. Aslında farkı yok. Şimdi Yahudiler Resulullah'a ne diyorlarmış? اَلَّذ۪ينَ قَالُوا 183. ayeti okuyoruz. اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَا اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارِ Allah bize bir görev yükledi. Bir Resul gelir, bir kurban getirir, o kurbanı da ateş yemezse, yani Resul olduğunun bir belgesi olarak böyle bir şey olmazsa, onlara inanmamamız konusunda Allah bize görev yükledi diyorlar. Allah-u Teala da diyor ki, قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِ Onlara de ki, benden önce Resul geldi. رُسُولٌ مِّنْ قَبْلِ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُولٌ مِّنْ قَبْلِ Benden önce ne kadar Resul geldi size ey Yahudiler? Bil beyinat, açık belgelerle geldi. İsa aleyhisselam geldi biliyorsunuz Yahudilere. Ne dedi? İşte ben dedi anadan doğma körü iyileştiririm. Bir çamurdan kuş heykeli yaparım, üfürürüm, Allah'ın izniyle uçar. İşte sizin yediklerinizi söylerim, biriktirdiklerinizi söylerim. Bunlar hep Allah'tan birer benim elçiliğimin belgesidir dedi ama çok az kişi hariç diğerleri inanmadılar. Yani o kadar büyük şeye rağmen, mesela şimdi siz Türkiye'de duysanız ki bir yerde bir adam varmış, anadan doğma körleri iyileştiriyormuş. Sırf onu görmek için binlerce insan dökülür. İşte ölüleri diriltiyormuş ama yani gösteri için insanlar dökülürler. Bu derece önemli bir şey ve tabii diyor ki ben size elinizdeki Tevrat'ı tasdik etmek için geldim. Ve size haram kılınan bazı şeyleri de size helal kılmak için geldim. Yani hayatınızı daha da kolaylaştıracağım. Hayır. İstemiyorlar. İşte diyor ki Allah-u Teala söyle onlara nice belgelerle geldiler işte İsa aleyhisselam. Ve billezî kultum o söylediğinizi de yaptılar. Ateşin yediği kurbanla da geldiler. فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Eğer söylediğinize sizi kendiniz inanıyorsanız, niye onları öldürdünüz? Yani şimdi sizin bana inanmamanız, benim Allah'ın elçisi olduğumu bilmemenizden dolayı değil demiş oluyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çok iyi biliyorsunuz ki ben Allah'ın elçisiyim. Bu bahane. Bir bahane arıyorsunuz, işi bir başka tarafa çevirmek için. فَاِنْ كَذَّبُوكَ eğer sana seni yalanlarlarsa, sen yalancısın derlerse ki derler. Fakat kuzzibe rusulun min kablik. Senden önce de çok rasuller yalanlanmıştır. Peki o rasuller nasıl? Ca'u bil beyinat. Mucizelerle geldiler. İşte İsa aleyhisselam. İsa'yı öldürdük dediler biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de var. Bugün hala Yahudiler İsa'yı bir mümin saymıyorlar yani. İnanmıyorlar İsa aleyhisselam'ın Allah'ın elçisi olduğuna. Ve zubur kitaplarla geldiler. Yani büyük büyük kitaplarla geldiler. Ve kitab-ı münir mesela bu zübür belki hikmeti anlatan kitaplar olabilir çok büyük bir ihtimalle ve her şeyi açık açık gösteren kitaplarla geldiler. Peki niye inanmadınız? Şimdi işin esası şu. Hani sık sık vurgu yapmaya çalışıyoruz ya. Bir kimseyi mümin yapan onun bilgisizliği falan değil. Aslında gerçeği herkes biliyor. Ama bir şey var, bir yaşam tarzı var, onu değiştirmek istemiyor. O son derece zor geliyor insanlara. Yani ahireti dünyaya tercih etmektir esasen insanı şey yapan, sıkıntıya sokan. Onun için dikkat edin, herkes kendine göre çok ciddi bahaneler bulabilir. Bugün birisi internetten sormuş, işte benim gözlerimden bir tanesi kör, görmüyor. Bir hanım herhalde 18 yaşlarında gibi anlaşılıyor. Öyle yaz şeyde bir kızcağız. Gözümün biri görmüyor. Başımı örttüğüm zaman görmediği çok renginden de net bir şekilde anlaşılıyor. Ama evde başım açık olunca işte saçımı gözümün önüne alıyorum. İnsanlar anlamıyor. Ben başı açık dolaşabilir miyim? Yani işte çok bu benim psikolojimi çok fena halde bozuyor. Ben de ona yazdım. Dedim ki kardeşim, imtihan ahireti dünyaya tercih etme imtihanıdır. Öyle olduğu zaman şimdi birisi diyecek ki senden çok daha güçlü bir gerekçeyle işte çoluk çocuk var, bir sürü bakmakta olduğum insanlar var. Şu anda çok sıkışık vaziyetteyim. Şöyle bir kredi almak zorundayım. Alabilir miyim diyecek. Yoksa benim hayatım mahvolacak. Bir başkası başka şeyi söyleyecek, başkası başka şeyi söyleyecek. Yani her birimizin önüne tercih etmemizi gerektiren bir dünya çıkacak. Hangi konumda olursak olalım. Bu bizim için imtihandır. İşte onun için o kızcağız dedim, sen o zaman gözlük tak kardeşim. O zaman anlaşılmaz. Şimdi mesela Allahü Teala bize ilk insan olarak Adem Aleyhisselam'ı örnek veriyor. Ne gibi bir problemi vardı ki yasaklanan ağaçtan yedi ve bulunduğu yerden çıkarıldı? Çünkü kendisine öyle bir dünyalık gösterildi ki, halbuki gösteren de Allah'ın bu senin düşmanındır dediği şeytan. Bu senin düşmanındır, bunu düşman bil dedi. Ama o dedi ki ben senin iyiliğini düşünüyorum dedi. Ve o inandı. Niye inandı? Çünkü hesabına geliyor. Hesabına geliyor. Öyle bir şey söylüyor ki yok olmayacak bir saltanat. Ne muhteşem bir şey. Ondan sonra ölümsüzlük. Öf be. Edebiyatta anlatılır işte kaftanın arkasında ayaz suyu varmış bilmem işte orayı. Şimdi gerçekten öyle bir su olsa bir bardak içen 10 sene daha yaşayacak olsa kim neyini vermez ki ona karşılık? Şimdi hele bir ölümsüzlük suyu olursa tamam, büsbütün şey yaparlar. Dolayısıyla işin esası bu. Yani ahireti dünyaya tercih edememektir. Orada Adem Aleyhisselam imtihanı kaybetti. Peki burada şunu çok iyi dikkatle düşünelim. Emri veren Allah. Diyor ki bundan yemeyeceksin. Her şey serbest. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Bütün ihtiyacını burada karşılarsın diyor. Arkasından da diyor ki bak, bu iblis senin düşmanındır. Sakın seni buradan çıkarmasın. Bak burada ne acıkırsın, ne susarsın, ne güneşte kalırsın. Bütün ihtiyaçların var. Ama buradan çıkarsan çok büyük sıkıntıya girersin. Bunu söyleyen de Allah-u Teala. Bir Adem var, bir de Havva var. Üçüncü bir adam yok. Ne kötü komşu var, ne kötü arkadaş var. Değil mi? Ne efendim bir kısım medya var. Ne şu var, bu var. Yani bahane edilecek hiçbir şey yok. Eğitim konusunda herhalde dünyada en çok problemsiz olan, yani kötü yetiştirilmemiş değil mi? Öğretmen Allah-u Teala. Kötü yetiştirmiş birisi değil, en iyi yetiştirilmiş olanlardan birisi. İşte bakıyorsunuz ki hesabına geldiği zaman kendini öyle haklı çıkarıyor ki. Bugün mesela bakın, adam faiz almak, faizli kredi alacaksa ya da parasını bankaya faiz yatırmak istiyorsa kendisine o konuda fetva veren hocaları çok rahatlıkla arıyor ve buluyor. İşte esas hoca bu diyor. Tamam, gayet tabii bir şey yani. Herkes imtihan da bu dünyada. Şimdi öyleyse yani bize ilk örnek olarak gösterilen Adem Aleyhisselam böyle yapıyorsa herkes yapabilir. Ben şahsen Adem Aleyhisselam'ın hayatını inceledikçe hep Cenab-ı Hakk'a ya Rabbi bana yardım eyle diyorum. Yani bakıyorum kendimden başka kimseye gücüm yetmez. Yani başkalarına laf söylerim ama ancak kendimi düzeltebilirsem düzeltirim. Başkasını düzeltmeye yetkim olmaz. Şimdi burada çok daha ilginç olan bir husus var. Şeyin Araf suresinin 27. ayetini açalım ki o çok önemli gerçekten. İnsanlara hayatın bir özetini veriyor orası. Çünkü Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı, imtihandan geçişi falan hepsi orada anlatılıyor. Şimdi burada diyor ki yani bu az önce işte Adem Aleyhisselam'la ilgili şey bu ayet bir önceki sayfada geçmişti. Ya beni Adem, hepimize verilen bir şeydir, uyarıdır. Ey Adem oğulları. La yeftinennekumuş şeytanu. Sakın ha şeytan sizi fitneye sokmasın. Şimdi bu şeytanın soktuğu fitne nedir? Mesela Adem Aleyhisselam'ın yaptığı neydi? Meyveden yeme neydi? Kötü bir iş değil mi? Şeytan o kötü işi ne yaptı? Güzel gösterdi. Bu bir fitne. Şimdi fitne kelimesinin asıl anlamı ateşte yakmak. Altını, gümüşü ateşte eritiyorsunuz. Altının, gümüşün içerisinde şey var mı yok mu, katkı maddesi var mı yok mu anlaşılıyor. Bu arındırıyor. Bu şeytanın yaptığı fitne bu değil. Şeytanın yaptığı fitne şu. Şeytan da altını ve gümüşü aynen yani bir başkası da altını ve gümüşü eritiyor. Mesela altını bir gümüşün üzerine geçiriyor. İçi gümüş, dışı altın. Getiriyor size altın fiyatına satıyor. Acaba bu gerçek altın mı? Elbette şüphe mi var? Hadi gidelim diyor kuyumcuya, mihenk taşına vursun. Kuyumcuya gidiyor bir mihenk taşı, 24 ayar altın kardeşim. Çünkü o taş içini göstermiyor ki. Sadece dış tarafı gösteriyor. İçini görmek için bir matkapla delip onu dışarıya çıkarmak lazım. Şimdi işte şeytanın yaptığı fitne bu. Dışını 24 ayar altında kaplıyor, içerisi belki demir, belki bakır, belki gümüş, belki başka bir şey. Sen o 24 ayar altın diye hevesleniyorsun. Ondan sonra bir bakıyorsun, biraz sonra şey yapıyor, yıpranıyor, içerisinden paslı bir demir de çıkabiliyor. Onun yaptığı fitne bu. Yani dışını çok güzel gösteriyor ama içi yanlış. İçi kötü. Diyor ki la yeftinennekum şeytanu, şeytan sizi böyle bir fitneye düşürmesin. Yani kötülüğü, kötü işlerinizi çok güzel gösterir Adem Aleyhisselam'a yaptığı gibi. Kema ahraca ebeveykum minel cennet. Yani tıpkı anne babanızı o bahçeden çıkarması gibi size yapabilir diyor. يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا O ikisinin de elbiselerini soyarak çıkarıyor. Şimdi öyle anlaşılıyor ki Adem Aleyhisselam'la Havva validemiz evet henüz birbirlerinin cinselliğinin farkına varmış değiller. Şeytan da tabii diğer canlılardan biliyor erkeklerle dişiler arasındaki bir takım yakınlaşmaların aldatmaya çok elverişli olduğunu gayet iyi biliyor. Onun için edep yerlerini açarak bunları daha kolay saptırmaya çalışıyor şeytan. Halbuki bilmiyor ki Allah bunları birbirlerine eş yapacak. Eş yapmış zaten. Karı koca olacaklar. لِيُرِيَهُمَا birbirlerine göstersin diye سَوْعَاتِهِمَا edep yerlerini göstersin diye. Niyeti o. اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَب۪يلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ İblis ve onun çevresi, onun taraftarları sizin onları görmediğiniz yerlerden sizi görürler. Şimdi yani insan şeytanları, cin şeytanları falan var. Yani sizi sürekli takip ederler bir tongaya düşürmek için. İnna cealna şeyatine evliya lillezine la yu'minun. Şeytanları inanmayanların evliyası yapmışızdır diyor. Yani inanmayanlar kim? Şimdi az önceki şey yaptık ya. Diyorsunuz ki hadi Allah'ın ayetine uy. Duymazlıktan geliyor. Ayet okuyorsunuz. Tamam kapat. Başka şey konuşalım diyor. Kendini Allah'ın ayetine şey yapıyor. Bunlar inanmış insanlar değil. İnanmış insanlar olsa ne der? Aa gerçekten öyle mi? Allah Allah, ben hiç bunu bilmiyordum der. Tamam. Hay hay. Bir ayete bakalım. Tamam, elbette bakalım der. Allah ne diyorsa o. İnanan bunu yapar. İnanmayan, bana 500 tane de ayet okusan vız gelir. 500 değil, hepsini de okusan hiç önemli değil. Çünkü onun gözünde Kur'an her zaman ikinci sıradadır. İşte şeytanlar bu inanmayan insanların evliyasıdır. Onlara daha yakındır öyle. Peki bu insanlar ne yaparlar? وَاِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً Çirkin bir davranış yaptıkları zaman قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا Nesi varmış ya? Babalarımız da bunu yapıyordu. Mesela şimdi Müslümanlara şey yaparsak esirler alıyorlar. Bir kısmını köle, bir kısmını cariye yapıyorlar. Cariyeleri de odalık olarak kullanılıyorlar. Kardeşim bu caiz değildir. Bu çirkindir. Sen ne konuşuyorsun ya? Bunca mezhepler şey yaptı da sen kimsin diyor. İşte babalarımızı ona göre bulduk. وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا Uyuyor mu Enes Hoca? Tamı tamına uyuyor değil mi? Bak. Şimdi defalarca anlattım çünkü beni çok fazla etkiledi. Gene de anlatayım. Mikail geçen hafta da söyledim ama iyice kafalarımıza yerleşsin diye Mikail Bayram Hoca'nın anlattığı bir husus. Ömer radıyallahu anh ha Sa'd ibn Ebi Vakkas mektup yazıyor. İran'ı fethetmiş çok sayıda esir ve inanılmaz boyutlarda şey aldık diyor. Ganimet aldık. Esir demiyor. Esir kelimesini kullanmıyor. Ben yanlış söyledim. İnanılmaz şeyler aldık. Ganimetler aldık. Ve çok sayıda çocuk ve kadın var diyor. Çünkü erkekler çekmiş gitmiş. Çocuk ve kadınlar kalmış. Savaş bittiği zaman esir olmaz. Artık savaş bitmiş. Savaş bitene kadardır esirlik. Savaş bitti. Daha kime esir alacaksınız? Mesela Mekke'de kimse karşı koymadığı için bir tane esir yoktur. Karşı koyacak insanlar çekmiş gitmiş. Ömer radıyallahu anh diyor ki o şeyden, ganimetten çocuklara ve kadınlara dağıtın diyor. Peki ondan sonrakiler ne yapıyor? Bütün mezhepler ittifakla bunlar sizin ganimetiniz diyor. Mal yapıyorlar onlar, mal. Çocukları da, kadınları da mal. Git, git pazarlarda sat. Bu senin malındır diyorlar. İşte bu ve izâ fe'alû fâhişeten bu çirkin bir davranış değil mi? Ne diyorlar? قَالُ وَجَدْنَا عَلِيْهَا اَبَانِ Babalarımızı ona göre bulduk. Bütün mezheplerde var. Kardeşim, o kadar mezhepte yanlış da sen mi doğrusun diyorlar. Ya kardeşim, ben doğruyum diyen yok ki. Yani sizi kendimize çağırıyorsak biz de sizden daha yanlış yoldayız demektir, değil mi? Yani bunun bana göresi sana göresi olmaz ki. Allah bir kitap göndermiş. Siz Allah'ın kitabına çağırıyoruz. Geçen de birisi diyor ki, ya hocam, ya bu kadar hoca varsınız, bir araya gelin, işte bir görüş birliği yapın falan. Ya kardeşim, bu din hiçbirimizin babasının çiftliği değil ki. Gelelim, sen şunu söyle, ben bunu söylüyorum, şu noktada birleşelim diyelim. Bu din Allah'ın dinidir. Gelin, şu kitapta birleşelim diyeceğimiz budur değil mi? Başka bir şey söyleme hakkımız var mı? Ya bunun sana göresi, bana göresi olmaz ki. E şimdi mesela işte çocukların evlendirilmesini geçen hafta konuştuk. Mesela Ömer radıyallahu anh'ın uygulaması tamamen Kur'an-ı Kerim'in uygulamasıdır. Bak ne diyor? Bir de o kadınlar, askerlerle kadınları da evlendirin diyor. E şimdi oraya yeni hakim olmuş insanlar, Kur'an efendisi olmuş insanların eşi oluyor bunlar. Birdenbire derecesi yükseliyor. O zaman bunu gören kim Müslüman olmak istemez ki? Onun için çok kısa sürede İslam yayılıyor. Ama onun yerine Abbasiler geliyor, sınırlarda şeyler yapıyorlar, akınlar yapıp gidip erkeklerini, kadınlarını getirip pazarda satıyorlar. Mallarını yağmalıyorlar. E kardeşim, sana kim inanır? Sana kim inanır? Ondan sonra diyorsun ki atalarımız böyle yapmıştı. Sen mesela bana bunu söylediğim zaman diyecekler, sen kim oluyorsun? Osmanlılar'da o kadar akıncı kuvvetleri vardı, bu dediklerini yaparlardı. Sen yani şey mi? Yok, ben hiç kimi sormuyorum. Sadece Allah'ın ayetinde olmayanı söylüyorum size. O kadar akınlar yaptılar da 4 asır kaldıkları Romanya'da kaç tane Roman Müslüman oldu? Geriye buradan götürdükleri evlat-ı Fatiha'nı, buradan giden evlat-ı Fatiha'nı geri gelmedi mi? Ama Ömer radıyallahu anh'ın zamanında kimse gidip oralarda kalmıyordu. Ama o insanlar İslam'ın güzelliğini görünce canı gönülden 4 elle sarılıyorlardı İslam. Mesele bu. Onun için وَاِذَا فَعَلُوا فَاَحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلِيْهَا اَبَانَ Babalarımızı ona göre bulduk. Bugün mesela insanların Müslüman olmasını engelleyen şeylerin temelinde bu var. Bu var. Yani biz şimdi bir Müslüman ana babadan doğup büyümüşüz de bize çok şey geliyor, normal geliyor. Ha, Yahudilikte ve Hristiyanlıkta daha mı? Yok, değil. Ama şu var. Dikkat ederseniz, Batılılar o aydınlanma çağı dedikleri çağdan sonra büyümeye başladılar. Niye? Biraz sonra bir ayet daha okuyacağım, orada görürsünüz. O andan itibaren fıtratlarına döndüler. Yani o şeyden tamamen çığırından çıkmış olan Hristiyanlık anlayışını terk ettiler, fıtratlarına döndüler. Fıtratlarına dönünce onlarla kıyasladığınız zaman onlardan çok daha iyi konuma geldiler ve Allah da onlara zenginlik nasip etti. Şimdi o fıtratlarıyla hareket edenler, onların fıtratları mesela İslam ülkelerinde geçmiş, o fıtrat bize de var yani, her tarafta var. Şimdi bu din eğitimi çok zayıfladı, geriye bırakıldı. Mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni döneminde de biliyorsunuz din eğitimi yasaklandı. İşte İlahiyat Fakültesi kapatıldı, İstanbul'daki Darülfünun İlahiyat Fakültesi kapatıldı, din eğitimi yasaklandı. Bu ne oldu? Bu faydalı bir noktaya döndü. Yani insanlar fıtratlarını keşfetmeye başladılar. fıtratlarını keşfedin. Şimdi bu keşfedilen fıtratlarla artık eski halini insanlar bilmiyor dinin. Hele muamelat kısmını hiç bilmiyorlar. Şimdi ben kendimden biliyorum. Ben işte 1976 İstanbul Müftülüğü'ne geldim. Müftülüğün kapısından içeri girerken nasıl girdiğim herhalde birisi tarafından resmedilmeydi. O kadar heyecanlıydım ki. Ahmet Vanlıoğlu müftü yardımcısı, ben de müftü yardımcısı olarak tayin edilmişim. Getirdim, tayin evrakını önüne koydum. O da bakmadan imzaladı. Sonra biraz sonra yanına geldi müftü yardımcısı diye. Ya bu ne biçim bir şey? Sen müftü yardımcısı oluyorsun. Az önce müezzin miydi, imam mı diye attım hiç bakmadan imzayı. Ya insan kendini tanıtır. Ya dedim benim konuşmaya mecalim mi var bu heyecandan? Şimdi orada başladık şeye göreve. Baktık ki burada din namına bilinen şeyler namaz, oruç, hac, zekat. Biraz da işte evlilik ve boşanma hükümleri, başka bir şey yok. Şimdi ekonomiyle ilgili ya da başka şeylerle ilgili sorular soruyorlar falan. Allah Allah. Baktım ki ya, muamelatla ilgili hiçbir şey bilinmiyor. Şimdi bunun bilinmemesi hayırlara vesile oldu. Bugün Türkiye'de dikkat ederseniz işte yanlış uygulamaları herkes tenkit ediyor. Diyor. Bu İslam'da yok diyor. Bu İslam'da yok derken kendi fıtratını konuşturuyor. Diyor ki böyle İslam olmaz diyor. Gerçekten olmaz. Ama bilmiyor ki İslam'da Kur'ansız ve Resulullah'ın uygulamasından uzak bir İslamiyet ortaya çıkmış asırlar içerisinde. Evet. Şimdi burada diyor ki ve idâ fe'alû fâhişeten gâlû vecednâ aleyhî âbâenâ. Yanlış yaptılar mı hemen atalarına atıfta bulunuyorlar. Vallahu emrana biha diyorlar arkasından. Bunu Allah emretmiştir canım. Yani Kur'an'da sünnette olmazsa bizim eski büyüklerimiz bunu yapar mı? Geçen de Fatih anlatıyor. Fatih'e de Servet anlatmış. Televizyonun birinde çocukların evlendirilmesiyle isim vermeden bir özetlesene. Anlatılanı ben şimdi eksik şey yaparım. Bak şimdi vallahu emrana bihayı nasıl? Evet, orada genel şey şuydu. İzledin, sen de izledin mi o programı? Ben daha sonra YouTube'dan şey yaptım. Ha, izledin, ha tamam. Deniliyor ki bu Talak suresinin 4. ayetinde hareketle işte küçüklerin evlendirilmesini gelenek cevaz vermiş. Esasında işte bir kısmı çıkıyor diyor ki Talak suresinde böyle bir şey yok. Hiç uğraşmasınlar böyle bir şey. Durumu kurtarmaya uğraşmasınlar. Hayır kardeşim, Kur'an'da bu var diyor. Niçin var? Diyor ki olması da gerekir zaten. Çünkü Kur'an-ı Kerim belli bir dönemde ve belli bir coğrafyaya indiği için o dönemdeki insanların genelde işte yaptıkları şeyler üzerinden, sordukları sorular üzerinden hareketle bir takım çözüm önerileri getirdi. O dönemde de böyle bir şey vardı. Allah onların dilinden konuştu. Dolayısıyla hiç kimse Kur'an'da bu yoktu filan deyip durumu kurtarmaya çalışsın, vardı kardeşim diyor. Ha ama bugün günümüze gelecek olursak, tamam günümüzde böyle bir şeyi düşünemeyiz. Tamam yani biz çocuklar evlendirilsin demiyoruz ama Kur'an'da da böyle bir şey yoktur diyemeyiz. Vardı. Çünkü o dönemde bu uygulama vardı Kur'an'da. Bununla ilgili bir takım şeyler o dönemdeki insanlara söylemeye çalıştı diyor. Genel şey bu. Format buydu yani. İşte birçok kimsenin de hesabına geliyor. Borçlarına da gidiyor tabii. Şimdi Kur'an'da vardır diye söyleniyor. Halbuki Kur'an size defalarca burada okuduk. Fatih'in de bu konuda güzel bir yazısı var. Bizim sitede yayınlanıyor mu? Yayınlanıyor. Çocukların küçüklerin değil mi? Küçüklerin evlendirilmesi diye. O kadar çok ayet var ki bu konuda. Şimdi bakın hemen birisi sorarsa hemen sizin cevap vermeniz için Kur'an-ı Kerim'den bir şey göstereyim. Önce bak işte hemen bu şurada vallahu emrana biha diyorlar. Yani çocukların evlendirilmesi. Geçen hafta burada okuduk size, hatırlarsınız. Bir kadın kumasını emzirirse değil mi? Kuması emme yaşında, 2 yaşından küçük. Burada Ömer Nasuh Bilmen'in Statifike Kamusu'ndan okudum ben size. Kadın kumasını emziriyor. Emzirdiği an kadın kocasının kaynanası konumuna geçiyormuş. Dolayısıyla nikah ebediyen düşüyormuş. Bir. Belki emzirdiği karısı, yani daha 2 yaşından küçük olan karısı, bak karısı diyor o kitap, ben demiyorum yani. Peki emzirdiği karısı ne oluyor? Eğer diyor, o emziren kadınla gerdeğe girmişse, emzirdiği karısı da onun kızı konumuna gelir, ikisi de nikahından düşer diyor. Bu bütün kitaplarda var, biz yani daha şeyde okumuştuk, ta talebeliğimizde bunları okumuştuk yani şeyde. Şimdi ve bu işte şey yapılıyor, kitaplara mal ediliyor. Talak suresinin 3. ayetinde, 4. ayetinde şeyden bahsediliyor, iddetten bahsediliyor. Yani boşanan kadınların beklemesi gereken iddetten. İddet beklemenin şartı da Ahzab suresinin 49. ayetine göre eşiyle ilişkiye girmiş olmaktır. Dolayısıyla o küçük çocukları eşiyle ilişkiye girmiş sayarak henüz adet görmemiş olanlar 3 ay bekler diyorlar. Şimdi orada 3 ay bekler derken, bakın şeyi isterseniz açın şeyi de bir daha tekrar edeyim. Çünkü bunlar maalesef istemediğimiz şeyler ama sanki bizi, bir de bizi neyle suçluyorlar? Çağa uyma mı ne o? Bir şey söylemişti. Modernist. Allah Allah. İyi, modernist olalım, önemli değil. Biz sadece Müslümanız elhamdülillah. Şimdi bak burada enteresan bir şey. Onu da siz gider bakarsınız. Benim bir daha şey yapmama gerek yok yani burada. Bu 4. ayette diyor ki işte adetten kesilmiş olanlar eğer şüphelenirseniz 3 ay beklerler. Adet görmeyenler de öyle. Bazı kadınlar vardır ki adetten kesilmemiştir ama 3 ay, 4 ay, 5 ay, 1 yıl, 2 yıl adet görmeyebilir. Yani bir problemden dolayı, psikolojik de olabilir. Onlar da 3 ay bekler. Şimdi bu adet görmeyenleri henüz adet görmeyenler diye tercüme etmişlerdir. Henüz adet görmeyenler deyince çocuk yaşta. Peki iddet beklemenin şartı da cinsel ilişki. Onu da açıkça söylüyorlar ki olabilir diyorlar. Bunun için de diyorlar kadınlara gösterirler bu çocukla ilişkiye girilebilir mi? Onları girilir derse girerler diyoruz. E göstermese o zaman geçen sene Yemen'de olduğu gibi kan kaybından çocuk ölür. Ne babası suçlu sayılır, ne anası, ne şu ne bu. Ne yapalım dinimizin emri. Ona da şehit diyebilirler, belli olmaz. Ama geç çocuk, şehit deseler ne olacak? Şimdi peki burada bu fetvayı veriyorlar da az önce söyledim, asıl ayetin muhatabı olan kadınlar ne kadar iddet bekleyecek? Diyorlar ki işte diyelim ki 15 yaşında eşi boşamış, kadın da adet göremiyor psikolojisinden dolayı. Diyor ki bekler, bütün emsalleri adetten kesilir. 60 yaşına mı girer artık, 55 yaşına mı neyse. Ondan sonra 3 ay iddet bekler, ondan sonra istediğiyle evlenir diyor. Şimdi asıl hükmü ortadan kaldırdıkları için ne hale getirmişler görüyor musunuz? Bakın. Yani dini kendine uydurma. Şimdi esas size göstereceğim şurası. Daha önce onu hiç söylememiştim. Bu şeyi 14. surenin 3. ayetini açalım. Bir hazırlık olsun diye sadece. Asıl ayetten önce. Şimdi burada diyor ki وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لُبَيِّنَ لَهُمْ Her elçiyi kendi kavminin diliyle göndeririz ki onlara meseleyi açık açık anlasın. O zaman Resulullah'ın kullandığı sözler, Kur'an-ı Kerim'de geçen sözler nereden seçilmiş oluyor? Arap dilinden değil mi? Peki az önce anlattığım olayda, yani şu anda fıkıhta evlenme çağı diye bir çağ var mı? Hayır. Fıkıhta. Yani bir kadın kumasını emziriyorsa da 2 yaşından küçükse evlenme çağı diye bir şey olur mu? Evlenme çağı diye bir şey yok. Şimdi o toplumda diyorlar ki, işte az önce Fatih söyledi ya, efendim çocuklar evlendiriliyordu. Bakalım ki Arap toplumu gerçekten çocukları evlendiriyor muymuş? Evlendiriyorsa onlarda evlenme çağı kavramı olur mu? Çocuklar evlendiriyor olur mu? Çocukları evlendiriyorlarsa. Bakın şimdi Nisa suresinin 6. ayetini aç. Evet, 6. ayetini açalım. 4. sure. Diyor ki burada Allahü Teala وَبْتَلُوا الْيَتَامَ Yetim çocukları deneyin. Çünkü yetim çocuk, babası ölmüş, anası ölmüş çocuk demektir. Onlardan kalan malları idare edemediği için birisi o mallara bakıyor. Yetim çocukları deneyin diyor. Hatta اِذَا بَلَغُ nikah, nikah çağına varıncaya kadar. Araplarda nikah çağı diye bir kavram var mıymış? Kur'an çünkü onların kullandığı kelimelerle değil mi? Çocuk daha şimdi yeni doğmuş çocuk da evlendirilir, kitaplarda var bu. Size daha önce söylemiştim yani Hanbeli mezhebinde ana karnındayken de evlendirebiliyorlar. Kız doğması şartıyla ya da oğlan doğması şartıyla. Şimdi bak yetimleri nikah çağına varıncaya kadar deneyin. İşte ben Medine'deki Medine ulemasıyla bu meseleyi şey yaparken onlara dedim ki nikah çağı diye bir kavram var mı? Yok öyle bir şey dediler. Okudum bu ayeti. Aa, ulan varmış dediler ya. Allah Allah, ulan biz bu ayeti talebelere ne kadar okuyoruz dediler. Hiç de düşünmemiştik. Peki dedim sadece o mu? Diyor ki فَاِنْ عَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْتًا فَتْفَوْا اِلَيْهِمْ اَنْوَالَهُمْ Onların reşit olduklarını anlarsanız mallarını verin. Peki mal verme işi evlilikte olmazsa olmaz şartlardan. Hemen öncesinde diyor ki وَاَتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَ Kadınlara mehirlerini gönül hoşluğuyla verin. Kadına, babasına değil. Malı alabilmesi için bu ayete göre ne olması lazım? Reşit olması lazım. Verebilmesi için de reşit olması lazım. Tabi bunlar da okuyunca eyvah dediler. Şimdi peki burada modernlikte bir alakası var mı bunun? Bir başkasına özenme var mı burada? Gayet açık. Ama işte şimdi tekrar şeye gelelim. Araf suresinin 27-28. ayetine. Bakın orada ne diyor Allahü Teala? Bak böyle yaparlar diyor. Ve izâ fealû fâhişeten. Bu genel. Adem Aleyhisselam'dan sonra tüm insanların yanlış yola gidenlerin genel tavrını söylüyor. Ve izâ fealû fâhişeten. Çirkin bir şey yaparlarsa kâlû vecednâ aleyhâ âbâenâ. Babalarımız yapmış kardeşim. Sen onlardan daha mı iyi biliyorsun? Vallahu emrana biha. Bunu Allah bize emretmiştir. İşte Fatih'in anlattığı gibi ayete yanlış anlam vererek Allah emretmiştir diye çeviriyorlar. Bak gördünüz mü? قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَىٰ De ki Allah çirkinlikleri emretmez. İşte Allah çirkinlikleri emretmediği için bu şeyin yanlışlarla şartlanmamış olan, işte Batı'da Hristiyanlıkla şartlanmamış, Türkiye'de yanlış İslam inancıyla şartlanmamış kişiler kalkıyor da bu İslam'da yoktur diyorlar. Niye? Çünkü Allah böyle çirkinliği emretmez diyorlar. Ayet okuduklarından değil, fıtratları onu söylüyor onlara. Fıtratları onu söylüyor onlara. Ama doğrusunu da söylüyor. Evet. اَتَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ Yani şimdi siz bilmediğiniz şeyi Cenab-ı Hakk'a mı mal ediyorsunuz? İşte dikkat ederseniz bütün şeyler, mesela işte kölelik, cariyelikle ilgili hiç ayet bulamıyorlar. Kölelerin, esirlerin öldürülmesiyle ilgili hiç ayet bulamıyorlar. Şeyde, savaşta meleklerle ilgili ayeti getirip esirlerin öldürülmesine delil alıyorlar. Ayet bulamıyorlar. Cariyeleri odalık olarak kullanma konusunda ya da esirleri işte kullanma konusunda bulamıyorlar. Tutuyorlar Mebsut da şeyin Firavun'un İsrailoğulları için söylediği sözün bir kelimesini delil alarak nasıl olsa millet okumaz. Bu kitapta geçiyorsa böyledir diyerek Firavun'un sözünü Mebsut da yazmış kölelik ve cariyelik için delil alıyorlar. Şimdi bu Allah'ın emrettiği şey oluyor. Şimdi gördünüz mü? Bakın atalar dini neymiş? Şimdi biz orada bugün Yahudileri okuduk ama bizde olmaz değil. Bizde olmaz olsa Cenab-ı Hak Yahudileri bize anlatmaz ki. Aynı şey hepimizde de olabiliyor. Evet. Şimdi bir de şey yapalım. Yunus suresinin 75. ayetini açalım. 10. sure. Diyor ki ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِي مُوسَى وَهَارُونَ اِلٰى فِرَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا Onlara bizim katımızdan gerçek gelince ne derler? اِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينَ Bu apaçık bir sihirdir kardeşim. Bizi kandıramazsın diyorlar. Mesela bize ne diyorlar? Siz ayetlere yanlış mana veriyorsunuz diyorlar. Demiyorlar mı? Ben hep duyuyorum. Siz ayetlere yanlış mana veriyorsunuz. Yanlış mana veriyorsak Arap dili açık kardeşim değil mi? Gelirsiniz, oturur konuşuruz. Niye kaçıyorsunuz? Kimin yanlış mana verdiğini ortaya koyalım. Buyurun gelin. İşte yanlış mana veriyorsunuz ne demek? Büyülüyorsunuz bizi. İnsanları etkiliyorsunuz demektir. İşte o şeye de öyle söylüyorlar. O hakikat geldiği zaman doğruyu anlıyorlar. Siz sihir yapıyorsunuz, büyülüyorsunuz bizi diyorlar. قَالَ مُوسَ اَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ Yani bu gerçek size geldiği zaman mı bunu söylüyorsunuz diyor. اَسِحْرٌ هَذَا Yani bu bir sihir mi gerçekten? وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ سَاحِرُونَ Sihir yapanlar umduklarına kavuşamazlar. Çok basit işte ortada metin var. Buyurun gelin. Evet. Onlar da aynı şeyi söylüyorlar Musa Aleyhisselam'a. قَالُوا اَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا Siz babalarımızın üzerinde babalarımızı bulduğumuz dinden bizi çevirmek için mi geliyorsunuz? Dikkat ediyor musunuz? Hiç fark etmiyor. İster Firavun toplumu olsun, ister işte bugünkü Türkiye toplumu olsun, hiç fark eden bir şey yok. Gerçek şeyin doğruyu da pekala anlıyorlar. Ama üstünü kapatmak için siz bizi kandırıyorsunuz, siz bizi işte şöyle yapıyorsunuz, böyle yapıyorsunuz diyorlar. وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ Biz sana inanacak değiliz. Ha, وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْاَرْضِ Burada hakimiyet sizin elinize geçsin istiyorsunuz. Yani istiyorsunuz ki siz bu milletin tepesine binesiniz. Şimdi söylüyorlar, ne yani Kur'an-ı Kerim Süleymaniye Vakfı'na mı indi? 20. asırda şey mi? O bir eski müftü diyor ki, Allah çok geç kalmış sizi göndermekte, çok gecikmiş. Lafa bak. Sanki kendimize ait bir iddiada bulunuyormuşuz da. Bak kardeşim, bildiğin bir şey varsa söyle. Sen bir bu konuyu bilen bir kişi olarak geçiniyorsun. Sen böyle bir söz söyleme hakkına sahip değilsin. De ki şu ayete şu manayı veriyorsunuz, bu yanlıştır. Şöyle şöyle yapmanız lazım de. Değil mi? Öyle söylemesi gerekmez mi? Evet, şimdi son olarak Maide suresinin 104 ve 105. ayet-i kerimesini okuyalım. Evet. Evet, bak diyor ki bütün ve izâ kîle lehum. Bu insanlara söylenirse Teâlev ilâ mâ enzelallâh ve ilâ rasûl. Yani şimdi bu ayeti bugünkü Müslümanlar olarak düşünün. Şu anda karşınızdaki Müslümanlar ki büyük bir çoğunluk Allah'a ve Resulüne gelin dendiği zaman قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. Babalarımızı üzerine bulduğumuz şey bize yeter. Bizim mezheplerimiz bize yeter. Ben mezhebimden memnunum. Bizim mezhebimiz bize yeter. Şeyde müftülükteyim. Birisi telefon açtı. Enflasyon farkı alınır diye fetva vermiştik. İşte bu 80'li yılların başları. Telefon açtı. Hocam siz enflasyon farkının alınacağını söylemişsiniz. Evet dedim. Ya hocam ben bu işe aklım ermedi. Ben bir gelsem bunu bana izah etseniz olmaz mı dedi. Tamam dedim, buyurun gelin. Geldi. Şimdi Celal Hoca vardı. Celal Börühan benden daha yaşlı. Gerçekten kafası çok iyi çalışan, Arapçası da çok çok iyi olan bir adam. İşte şimdi artık emekli, Diyarbakır'daymış galiba. Epey zamandır göremiyorum. Bingöllüdür kendisi. O da benim odamdaydı. O şahıs içeri girince hemen kalktı. Aa hoş geldin, meğer meşhur bir alimmiş. Güneydoğu'da çok meşhur bir alimmiş. Hemen tanıdı, oturttu, tanıştırdı. Hocam işte enflasyon farkı, dedim ki Allahü Teala faizi yasakladığı ayette diyor ki Estağfirullah la tuzlimune ve la tuzlemun. Haksızlık etmezsiniz, haksıza da uğramazsınız. Yani ne diyor? فَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسِ اَنْوَالِكُمْ. Faizden tevbe ederseniz ana malınız sizindir. Verdiğinizi alırsınız ama bir şartla لَا تَظْرِمُونَ وَلَا تُظْرَمُونَ. Haksızlığa uğramaz ve haksızlık da yapmazsınız. Eğer dedim enflasyonla paranın değeri düşmüş, hala düşük değeri verirse bu adama haksızlık etmiş olmaz mı dedim. Hocam biliyorsun biz ayetten anlamayız dedi. Neyse, şimdi Celal Hoca saygı gösterdiği için ben de şey yapmadım. Ondan sonra dedim ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki, demiştir ki, لَا دَرَرَ وَلَا دَرَارَ فِي الْاِسْلَامِ. İslam'da zarar etmek ve zararı zararla karşılamak yoktur. Bir kimseye zarar da veremezsiniz, zararı zararla da karşılayamazsınız. Bir adam senin camını kırdıysa gidip onun camını kıramaz. Zarar zararla karşılanmaz. Ha, ona tazminat ödettirirsin, o ayrı bir konu. Ya da bir kimseye zarar veremezsin. Hocam biliyorsun biz hadisten anlamayız dedi. Neyse dedim demek ki çok iyi zamanıma rastlanmış yani. Sonra dedim ki işte Ebu Yusuf'un Hanefi mezhebinden görüşünü söyledim. Orada kitabı da açtım. Tabii onların Arapçaları çok iyi. Bak dedim burada böyle yazı. Hocam ben Şafii mezhebindenim dedi. Peki dedim. Şafiilerden Tuhfetül Muhtaç vardır. Çok değer verdikleri bir eserdir. Açtım Tuhfetül Muhtaç'ta ibareyi gösterdim. Hah şimdi oldu Allah razı olsun dedi. Dedim şimdi olmadı Allah senden razı olmasın dedim. Sen ne biçim hocasın dedim ya. Allah'ın ayetini gösteriyorum, anlamam diyorsun. Resulullah'ın sözünü gösteriyorum, anlamam diyorsun. Ya bu, peki bu şahsın doğru anladığını nereden biliyorsun? Senin ilahın mı? Hocam teşekkür ederim diye kalktı, saygıyla gitti. Sonra bir gün, işte olacak şey ya, Güneydoğu müftülerinden bir müftü beni bunun medresesine götürmüş, haberim yok. Onun medresesi olduğunu nereden bileyim? Bu da bir hafta önce öğrendim yani onu. Şimdi il müftüsü ve ilçe müftüsü, çevrenin 10-15 tane de önde gelen uleması falan var. Onun medresesi olduğunu o zaman öğrenmiştim de, şimdi şu anda anlatacağım olayı iki hafta önce öğrendim. Şimdi oraya girdik, orada tabii bu mezheplerin dördünün de yanlışlarını onlara gösterdim falan. İşte Hanefi, Şafii, Maliki, önce onlar Şafii ya. Dedim, biliyorsunuz Hanefi mezhebinde kızlar velisiz evlendirilir. Resulullah da velisiz evlenmeyi yasaklamıştır. Haberiniz olsun, ben Hanefi mezhebinden Allah'a sığınırım dedim. Öf be, bir sevindiler. Müthiş. Şimdi dedim ki, peki aynı konuda Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerinin görüşlerine bir bakalım. Bu konuda en iyi yazan kitap hangisidir? El-Muni. Ha öyle mi? Var mı? Getirin bakalım. Getirirler. Şimdi okudular. Kadının evlenmede yetkisi yok. Ne masa, nikah masasına oturabilir, ne şahit olabilir. Yani evet de diyemez, şu da bu da. Mutlaka velisi kendisini temsil etmesi lazım. Delil yok. Ne ayet var, ne hadis var. Hiçbir şey yok. Peki, eğer bakire kızsa ya da çocuksa, babası istediği kişiyle evlendirir. İtiraz hakkı yok, üç mezhepte. Şafii mezhebinde bazı ufak tefek şeyler var ama öyle esasa dokunan şeyler değil. Delil olarak bir şeyler yazmışlar ama sanki delilmiş gibi, hiç alakası yok tabii. Peki bunlar delil olur mu dedim. Şimdi yaşlılar seslerini çıkarmıyor, gençler olmaz hocam diyorlar. Şimdi gençlerin problemi yok, yaşlıların var problemi. Ondan sonra bir hadis yazmışlar, bir ayet yazmışlar. Bunlara bu manada verme imkanı var mı? Bu mana da vermişler. Arapçada böyle bir şey var mı dedim, yok. Beyler haberiniz olsun, bu dört mezhepten de Allah'a sığınırım dedim. Neyse tabii hiçbirisi ağzını açamadı, hala tartışılıyormuş diye işte, İki hafta önceki şey, diyor ki o gelen, hocam diyor, o akşam o hocanın taziyesi çıkmış demişler, taziye gitti diye. Dedi ki, hocam o oradaymış da arka odada oturmuş, senin yanına çıkmaya cesaret edememiş. İşte esas cümle bu. Şimdi ya kardeşim, bu Allah'ın dini, bu sizin babanızın dini mi yani? Görüyor musunuz babalar dini meselesini? İnsanı ne hale getiriyor? Bak kaçıyorlar. Kaçıyorlar. Ya peki bu Allah'a hesap vereceğini hiç düşünmüyor musun kardeşim? Evet. Şimdi bir ara verelim.